Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 első... Oh, bombázz meg, újra. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast első 2014-es epizódja, ami azt jelenti, hogy milyen hónap van? Február. Lónak a... Smárcius. Ez egy klasszikus Simpson poén. Erősen indítjuk ezt az évet. Január van, és tél van, kinézek az ablakon, és azt látom, hogy még mindig nem havazik. És most ennek örömére Mackó elének nekünk a Frozen című Disney rajzfilm szupersslágerét, aminek az a címe, hogy Let It Go. Igen, így van. Az olyan tudja, hogy mi a címe. Én nem tudom. Adjuk már ezt a Frozen fétist, mert... Én azon kaptam magam tegnap este, hogy magamban a Pumukli betétdalát, Pumukli intróját éneklem. Ez valami mentális összeomlásnak az előre. Egyébként nem az Aladdin volt a legjobb, hanem az Oroszlán király. Ha már a 90-es évekről beszélünk, úgyhogy... Nem, a legjobb az a Tarzan. Tarzan is, annak is a magyar verziója. Én nem vagyok Ákos rajongó, még mielőtt. Értjük. Nem. A ritka kivételek egyike, amikor az Ákosos magyar verzió szene szétveri a Phil Collins-os eredetit. Gyermekember. A Falcon Media hirdetését hallották, az Ákosnak a kiadója. Jó van. A papíromra a január ellenére fölírtam 1-2-3-4 összesen 9 témát, és ezek közül az egyiknek van 10 darab altémája. Ami, ha végigbeszélnénk az összeset, akkor egy kb. 4,5 órás podcastet eredményezne. Mindenki közkívánatra ezt kértétek, úgyhogy most 4,5 órás maratonra készüljetek. De nem így lesz, hála jó Istennek, mert fölveszünk 4,5 órát, ezt levágom a szokásos 1 órára, a további 3,5 órát pedig DLC-ben kínáljuk. Azt még nem tudjátok, hogy annyian vagyunk, hogy csak a bemutatkozás fél óra lesz egyébként. Ennyi még sose voltunk podcasten. Úgyhogy bemutatkozunk, és én leszek az utolsó, mert hogy úgy illik. Kezdjük a mellettem ülővel. Teljes nével vagy Nick nével szoktatok bemutatkozni? Megmondod, ebből látszik, hogy nem voltál még azért a podcastjeinken. Először bemondod a Nick nevedet, utána pedig bemondod a polgári nevedet. Vagy fordítva, de ez egy teljesen szabad, tessék. Jó. Szándokán Hajdú Zoltán. Géci Attila Mackó. Velasi Csarnold Olden. Csető Zsolt Dreg. Lusztik Zsolt Vorhok. Csere Krisztián Gábor Stinger. Pálmai Zsolt Rehin. Likvid Somosi László, csak azért is fordítva csinálom. Hogy nekem legyen igazam. Na, milyen botrányos témával kezdjük? Rengeteg botrányos téma van. Mostanában nagyon könnyű kiválogatni, mert megnézem, hogy melyiknél van nagy kép, megnézem, azt felírom, melyiknél van animált gif, azt duplán felírom, és megnézem, hogy melyiknél bannoltunk, na az egy nagy csillagot is kap, hogy erről beszélni kell, mert ez nagyon érdekli az embereket. Egy apró intermezzó, tehát tényleg most egy akkora papír van, így, tehát egy A5-ös méretű papírra össze van firkálva, tele van írva mindenféle témával, és Likvid úgy olvasta föl, mint a régi klasszikus tévében mondók, hogy fogta a két kezével, szóval ennyi téma tényleg régen volt már. Igen, pedig januárban is voltak játékbejelentések, nem is akármilyenek. Bejelentették a Mass Effect 4-et például. Azt nem jelentették, most nagyon régen bejelentették. És több játékbejelentés volt. Hogy mondjak egyet rögtön, az az Alien Isolation nevezetű. Nagyon-nagyon. Alien az Alien? Ami egy hosszú idők óta egy kif mind a koncepció, mind a megvalósítás abszolút ígéretesnek tűnik. És végre nem alien hordákat kell mészárolnunk pulzus karabéllyal, hanem vak alienek elől kell menekülnünk, vagy egy vak alienek. Azt, hogy a túlélő játék, amire vártál már nagyon régóta. Engem az Evolved jobban megérintett, ami szerintem egy napon került bejelentésre vele. És először szépen a Valve-nak tulajdonítottam, csak azért, mert a Left 4 Dead fejlesztő csapata csinálta, de én nekem most már mindig Valve játék lesz. Az gyönyörű volt, mert jött a két bejelentés egymás után, mindkettőhöz volt egy kép, és azokat kiraktam egymás után, és akkor tűnt fel, hogy a két kép tök ugyanúgy néz ki, ami elég vicces volt. Az is egy érdekes játék, az egy ilyen Left 4 Dead 3 szörnyekkel, és még egy érdekes multiplayer húzással. talán mindkettő inkább már Next Gen-re koncentrál. Valamelyik a kettő közül csak Next Gen-re jön, tehát nem is jön 360-ra és PS3-ra. Szerintem egyik sem jön jelen generációs konzolokra. Az Alien jön? Elnézést kérek, az Alien jön. Én azt magamba úgy könyveltem el, hogy az egy Next Gen játék, és bár bizonyára meg lehet valósítani jelen generáción is, hogy azt mondjam, a nem is a grafikájába szerettem bele a Killzone Shadowfall-nak a Dead Space-es pályája, aki játszott vele, tudja, hogy miről beszélek, az kinézett legalább olyan jól, mint az Alien trailerben, ha nem jobban. Úgyhogy az nem annyira szuper nagy vizuális ugrás, de maga a koncepció az érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy egy döggel hogyan valósítják meg. Én itt jósolok egyet, úgy látom, nincsen felírva külön témakörnek ez a játék, úgyhogy maradjon meg az utókornak a nagy tévedésem, vagy a nagy igazságom, szerintem az a játék vagy túl rövid lesz, vagy tök szar. Egyébként eddigre jónak tűnik, de hogy amit láttunk, azok az a pár percnyi összevágott jelenetek tök jónak tűnnek, de hogy azt hogyan fogják olyan időtartamra széthúzni, hogy úgy érezze az ember, hogy megkapta azt, amiért fizetett, azt nem tudom, hogyan fogják. Szerintem pont egy rugóra jár az agyunkban, én is azt akartam kérdezni, hogy ez is olyan lesz, hogy egy fejlesztő csapat a nevét hozzáadja, aztán pár év múlva kijön valami, ami nem lesz igazán megfelelő. Ez nagyon régóta készült. Tehát ez a játék legalább, én azt mondanám, hogy 3 éve készülhet, tehát ha így aki visszaolvas a témában, hogy mióta van, hogy mióta pletykálnak a Creative Assembly-nél, ugye ez a úgymond a Total War-os társaság, akik aztán csináltak még ezt, azt, meg amaszt, még a Total War mellett csak azok javarészt megbuktak. És ez az ő nagyon régóta fejlesztett, és szerintem elsősorban jelen generáció, úgymond, vagy előző generációs, tehát a PS3, Xbox 360-ra fejlesztett játék volt, és lehetett már belőle látni ilyen leaket, állítólagos képeket, amikor még nagyon nem így nézett ki, szerintem third person volt, ha jól emlékszem, ami akkor leaket belőle kép. Ez a játék láthatóan egy nagy, legalábbis vizuális átdolgozáson esett át, és most jól néz ki. Tessék, Mackó kolléga! Jelentkeztem. Nekem az ugrott be erről a trailerről, hogy szerintem ez csak egy játék mechanika, amit megmutatnak. Szerintem emellett lesz benne first person adventure, emellett lehet benne akció rész is, lehet benne sima stealth, lehet benne akár ilyen Deus Ex-es hekkelgetős rész. Tehát én el tudom képzelni, hogy ebből 8-10 órás faszaságot turbózzanak, úgyhogy ilyen amnéziás, vagy Outlast-es menekülős jelenetekkel, vagy ilyen, mi volt az első, a Penumbra, vagy voltak ugye ezek a svéd, meg ilyen indie first person horrorok, ugye ezt, ha kicsit, hát azok is voltak ilyen 4-5-6-7 órás cuccok, nem mindegyik, de azért ki lehet ebből hozni szerintem egy tisztességes kampányt. Mint ahogy sok hibát el is lehet követni, tehát például abba az irányba, bár azt hiszem azt cáfolták, hogy nem akarnak abba az irányba elmenni, amiben sok ilyen játék elmegy, hogy jön a gonosz company, és akkor jönnek a zsoldosok, és akkor azokra kell lövöldözni, ez borzalmas. Ja, viszont tökre el tudom képzelni, hogy a marketingnek az a része, hogy ezzel mutatják be a játékot, ezzel azonosított, hogy van benne egy nagyon markáns ilyen 1v1 menekülgetés, és ezt még azért ki lehet boostolni mindenféle jósággal. Exploration, puzzle solving, puzzle solving. De a nagy pozitívuma, hogy láthatóan legalább próbálkoznak, ami egyre kevésbé jellemző a mainstream játékgyártásra, aminek egy a másik, nem új bejelentés, egy olyan játék, amit tudtunk, hogy jön, ez a Middle-earth Shadow of Mordor. Angolul Mordornak mondják a Mordort. Mordor. Középfőde, Mordor árnyéka. Magyarul. És ebből a játékból ezt tudtuk, hogy jön, meg voltak róla információink, de most láttunk belőle 8 perc alfa gameplay footage-ot. Pre-alfa footage-ot. Árnyékban minden tolvaj fekete. Ez mély hogy... Ne legyél már rasszista, már megint rasszista vicceket. Ez az Assassin's Creed-re való utalás lett volna, ami alapján, hogy az egész el... Na mindegy. Nektek is az Assassin's Creed 2 ugrott ebbe róla, mert állítólag bizonyos illetékeseknek túlságosan is az. Igen. Mármint konkrétan azzal vádolják ugye a fejlesztőket, hogy loptak kódot a AC2. Kódot? Hogy igen, az AC-nek valamelyik fejlesztője mondta, hogy hát én itt felismerni vélem a saját játékomnak. Így van, még a kommentek is állítólag a kódban. Erről én lemaradtam, erről a csodálatos botrányos fordulatról. Viszont ez azt jelenti, hogy a draggel kibaszott jók vagyunk, hogyha még a fejlesztőket is meggyőztük, hogy nem Batmanből vitték, hanem Assassin's Creedből. Hát ez abban a játékban sok minden van, elsősorban Assassin's Creed van benne. És van benne, igen, valami Batman is. Benne van Batman, bazd. Benne van maga Batman. Mit kereső ma Mordorban? Mit összenem csinálnak? Ő is rejtőzködik éppen, tehát meg se találhatod. De tényleg, hogy Zoli csendben megérzte, hogy mit látta a kódját, az a Matrix balcsávú, aki már nem vörösöket látott, hanem csak nullákat meg egyeseket. Itt csak a vörös szemet láttam. Nem, Sauron szeme helyén ott volt a Batman logó. Igen. Hát, nézd, lehet látni belőle, nyilván ez az ilyen, amit úgy hívnak az Assassin's Creedből, hogy fogalmam sincs, amikor mint agyvérzést kapna, és vörösben meg kénybe látja a világot. Eagle Vision, tessék. És ugye a Batmanben is van ez a teljesen hasonló detektív mód. Fogam. Egyébként mindennel együtt, szerintem a játékban pont nem az a lényeg, hanem aki végignézte ezt a 8 percet, kinézte végig, két kéz fönn a kézbe, akik nagyjából a hírezésben részt vennek, a helyes, mindenki már szégyelje magát. Én az 8 perc. És egyébként a játék maga ettől függetlenül teljesen ígéretesnek tűnik. Tehát egy nagyon jól megcsinált, jól összerakott játék, amiben nem ez az új ötlet, hanem az az ilyen szabadság, amit a misszióinak a felépítésében, illetve az a mód, ahogy a misszióit felépíti, és ahogy magát a sztoriát viszi előre. De erről fogunk írni egy közepesen hosszú valamit. Mert jelentek meg már erről írások. Közepesen hosszú mondatot. Én is, amikor először megláttam, nekem is egyből az jutott eszembe, hogy úristen, ez mekkora Assassin's Creed nyúlás, de nekem se úgy, hogy úristen, emiatt mennyire rossz játék lesz, hanem végre. Tökre örültem, hogy végre jön egy olyan Assassin's Creed, ami kicsit frissebb lesz, mint az eddigie. Végre két Assassin's Creed lesz egy év. Igen. Akarunk-e kicsit az Assassin's Creed 4-ről beszélni, mert az a kivételes alkalom van, hogy legalább hárman játszottunk vele, Drag sokat, Warhawk ki 100% volt. Én követelem, hogy Drag magyarázza meg az álláspontját és mindenki védje meg. Nekem így röviden az volt a véleményem, hogy ez egy jobb játék lett volna, ha nem Assassin's Creed játék. Hanem Kalóz Jack kalandjai, vagy valami hasonló. Pirates of the Caribbean. Így van. Vagy előtt Pirates of the Caribbean játék. RPG, igen. Tehát ha nem AC úgyis tök jó lett volna, sőt, tök jobb lett volna, mert az AC-nek ezek a megkötései, ami a sorozattal jár, meg azok a szolgáltatásai, amit valószínűleg sokan elvárnak tőle, azok inkább hátráltatták, mint előre vitték azt a játékot. De az a baj, és szerintem ezt sokan nem látják, hogy a játék mechanikák tekintetében valahogy megragadt ez az egész. Én most egyébként a Liberation-nel is rengeteget játszottam, azt is most valami kimaxoltam valamelyik nap, és tényleg azt látom, hogy még X éve volt egy hatalmas ugrás a sorozaton belül, és tényleg egy meghatározó játék volt a generáción belül. Egész egyszerűen nem tudják a játékmechanikák kiforni magukat. Most is a Shadow of Mordornál mi volt a kommenteknek egy X százaléka? Az, hogy végre lesz egy olyan Assassin's Creed játék, amiben jó harc lesz, mert hogy van egy többé-kevésbé élvezetes harcrendszer az Assassin's Creed játékokban, de hogy azok különösebben jók, vagy bármi kihívást nyújtanának, azt azért nem mondhatnánk, és az egy tipikusan olyan dolog, ami bőven javulhatna. A másik pedig, hogy azt hiszem talán a hárommal, ahol bejött az Ubi Engine, az egész ilyen mászkálós aspektusát a játéknak olyan szinten leegyszerűsítették, hogy amíg régen tényleg valamilyen szinten le kellett győzni a magasságokat a játékban, tehát amikor egy toronyra fel akartál jutni teljesen ott azért, hát nem is azt mondom, hogy gondolkodni kellett egy kicsit, de azért ott azért a mászást, az egyes mozdulatokat ott meg kellett oldani, és több különböző mozdulat volt. Most meg automatikusan felmászik mindenre a karaktered. Tehát nem látom, hogy játékmenet szintjén tovább akarna lépni a játék, sokkal inkább felé az egyszerűsödés felé megy az minden szempontból. Tehát amit a négybe beletettek, és éppen azért mondom, hogy inkább lett volna kalózos játék, ami jó benne, meg ami szuper benne, az, ami a direkt kalózos rész. Azok nagyon jók benne. És ami meg kevésbé jó benne, az ez az nem eredeti, hanem már pár rész óta élő standard Assassin's Creed játékmechanikáknak az igen, az egyszerűsített verziói. És nem is értem, hogy például miért vették ki, például a Far Cry 3-ban is benne van ez a úgymond toronymászás puzzle, hát puzzle, tehát egyik idézőjelbe, de azért mégiscsak. Vagy a missziók terén nem érzed azt, hogy valami ötletet próbálnának hozni. Most belegondolsz, az Assassin's Creed 2-ben volt például olyan, hogy a Da Vinci-nak a repülőgépével kellett keresztül repülni a városon. Ez egy példa volt a sok közül. És nem látod, hogy az újabb részekbe próbálnának hasonló ötletek behozni, hanem a régiekre támaszkodnak, csak amikor egymás után, hát nem is egymás után, de rövid idő tartamon belül öt ugyanolyan missziót kell véghez vinni, végigvinni, amiből az előző X-részben is csináltál ugyanennyit, akkor az már annyira nem üt. Most jutott eszembe, amit konkrétan mondani akartam, hogy ezek az ilyen kövesd az embereket missziói, tehát ez az, amit be kell fejezni. Tehát azt én, kedves olvasó, ha te egy vagy azok közül, az emberek közül, aki ezt élvezte, akkor elnézést kérek tőled. Én nem láttam magam előtt azt az embert, aki élvezte azokat a missziókat, hogy kövesd a XYZ-t, és utána rá 20 perccel kövesd YZX-et. Főleg úgy, hogy egy tök primitív mechanika van az egész mögött, tehát ott az őröknek, vagy bármilyen NPC karaktereknek a mesterséges intelligenciája az így nem létezik, különösebben az Assassin's Creed-ben, úgyhogy ezt ennyire erőltetni, ez számomra is olyan dolog volt, amit nagyon nem tudtam felfogni, hogy ezt miért látták annyira jónak. A lényeg az az, hogy a pletyka az az, hogy egyébként idén lesz amikor reformálják a sorozatot, tehát amikor hozzányúlnak keményebben. Az a baj, minden évben ez a pletyka. Nem, szerintem idén lesz az. Idén lesz. És kíváncsi vagyok, hogy egyébként a Watch Dogs-ban, vagy a Watch Dogs mennyire jelenkori, vagy enyhén futurisztikus Assassin's Creed lesz, ez-e vagy nem. Hogy az lesz az a próbálkozás, hogy ezt a fajta játékmenetet azért elvigyék más irányokba. Úgy érzem, ez egy olyan franchise, aminek inkább hátrányára várt, hogy ennyire kinőtte magát, mert úgy érte, hogy a hármon már ilyen 600 ember dolgozott. De ezek a több száz fős fejlesztések valahogy olyanok, hogy a fókusz elveszik, és mint ahogy a pletyka is mutatja, egyszerűen nem tudják úgy összefogni a dolgokat, ahogy is, és nem válik olyan egységessé a koncepció, mint amikor például még nem váltogatták részenként a kreatív direktorokat a játékok élén, mint most. Valóban így van, és eleget beszéltünk az Assassin's Creed-ről szerintem. Ami egy érdekes dolog volt, és ilyet ritkán csinálunk, hogy valakinek a magazinnak, akár külföldi magazinnak a saját találgatásait tálaljuk, de az érdekes volt, mert jól összeszedték. Ez egy 10 pontos jóslat sorozat volt, a GameSpot nevezetű nagy látogatottságú amerikai videójátékos magazin által, illetve szerkesztői által, és ott egy elég szép kis vita alakult ki, hogy mi igaz, meg mi nem igaz. Azt fogjuk csinálni, hogy végig megyünk rajta, és kicsit beszélünk mindegyikről, hogy annak milyen a racionalitása, hiszen 2014. januárja van, és ez egy jó ok arra, hogy a 2014-es évről, magáról, a várható történésekről beszéljünk valamit. Az első pont, megpróbálom a saját iszonyatosan ronda írásomat elolvasni. Fallout. Fallout 4. Fallos 4. Fallos 4 bejelentés, tessék, hogy... Igaz, következő. Így van, egyetértünk, igaz? Igen. Mormók, te vagy ennek az ismerője. Én Falloutot akkor fogok elhinni, mikor ott lesz a CD benne a meghajtóba. Tehát a CD, DVD, miről beszéltek? Ott lesznek a bitek a merevlemezen. Mi? Merevlemez? Annyiszor átvertek, most valamiért mindent rolnak, ez a célpontja. A Fallout. Hát ne, hányszor volt már egy... Kamu tízerek, egymás. Kamu tízerek és kamu megjelenés. Amikor ott a Stargomot meg tudom nyomni, akkor elhiszem, hogy megjelenik. Addig... Nincsen ezért. De akkor fogod elérni, amikor kijön az első hivatalos teaser. Nem, az E3-on kimennek a színpadra, negyed órán keresztül beszélnek róla, és vorhok, én még ezt még mindig nem hiszem el. Én beültem oda, hogy csalók. Amikor az early access-t elindítod. Beszünteted az internetet, mert ez skandalum. Konszenzusos véleményünk az azért, hogy valószínűleg ez igaz. Na, a második az érdekesebb. Shenmue 3. Összetett Shenmue rajongó véleménye következik. Egy, én már lemondtam mindenről, úgyhogy ha lesz, akkor örülök. Ha nem lesz, akkor meghallgatom az OST-t M+1-re is. Ellenben egy dolog, amit nem értek, hogy a Sega az mikor alakította át az álláspontját abból, hogy csak Sonic játékot, Total War-t meg Aliens-t adok ki, abból mikor alakult át abban, hogy még finanszírozunk egy Shenmue-t, mert ha erre átalakították volna, akkor a bajonetteket igazán kiadhatták volna, és nem kell a Nintendót kérni. Ha csak nem a Nintendo fogja kisegíteni a Shenmue-t, és akkor viszont boldog vagyok. Nem. Szerintem nem következett be az álláspontváltozás, ezért sem fejlesztik a Shenmue 3-at. És szerintem mindenki így fog legjobban járni, mert így elmarad a nagy csalódás. De ez csak az én szerintem fejlesztik a Shenmue 3-at, semmi U3-at tessék, de szar lesz. Tehát már ezért fejlesztik, elnézést. Tehát, nem, szerintem ezt a játékot csinálják, ott is mondom, túl sok a ráutaló jel, hogy ki tudjam nyögni arra, hogy csinálják. De ugyanakkor ez már nem az a játék lesz, amit az eredeti kettő Dreamcast-en jelentett, és nem is lehet az, hiszen ott az egy abban a műfajban egy olyan minőségi emelkedést hajtott végre, mind vizuálisan, mind játékmechanikákban, amit ma a Shenmue 3-mal nem fognak tudni megcsinálni. Pont azért, és leginkább azért, mert a Sega-nál már nincs az a talentum, aki ezt megcsinálja. És az is nagyon érdekes, hogy a legtöbb semmi rajongó az nem nagyon hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy most jön a miszticizmus, most jönne a spiritualitás, mélye, meg a mágia, meg ezek a dolgok, amik eddig nem voltak benne, csak épp hogy. Tehát ott a végén már varázslatok kezdtek megjelenni. Tehát itt most jön az a rész, amivel nem mindenki lesz kompatibilis, de ha tényleg lesz, én nagyon boldog leszek, és lesz egy jó soundtrack. Az garantálom. Ez a lényeg, egy jó soundtrack, mindent eladtál, gyerekek. Van. Hát de most mi 10 év múlva nem sem júzol újra, hanem meghallgatod a soundtracket néha. Az megmarad, azt nem veszi el senki. Tehát optimista lehet hozzáállni, vagy legyen akkor, én örülni fogok. De olyan hány szar játék van, aminek szívesen hallgatod a soundtrackét? Hány olyan soundtrack van, aminek szívesen hallgatod a szarját? Menjünk tovább, ez szerintem, mert ez... Különösen bocskos a szád ma este. Megtaláltam az analógiát, Sonic játékoknak vannak még jobb zenéi, és azok pedig valamikor rosszabb részek vannak, úgyhogy... Ebben nincs konszenzus, mert hogy van, aki azt mondja, hogy... Ez a baj, hogy sokan vagyunk. Abban van konszenzus, hogy szar lesz a Shenmue 3. Szerintem egyébként a jakuzások fognak egy Yakuza HD-HD-t csinálni Shenmue címkével. Majdhogy nem egyetértek. Szerintem is, ha csinálják, akkor az a Yakuza csapat csinálja ők. Várjál, most mondok egy olyat, amit sokan agyvérzést kapnak. Desztinálva vannak rá. Predestinálva. De most destinálva vagy? Destinálva. Direkt a predestinálva, azt még használjuk, de azt, hogy destinálva soha. Nekem valamiért a Shenmue 3-ról mindig a Beyond Good and Evil 2 jut eszembe, amiről mindkettőt nagyon sokan nagyon szeretnék, de nem olyan nagyon sokan, hogy egy nagyon jó üzleti befektetésnek tűnjön a dolog. És a Beyond Good and Evil-ből is kettő is láttunk már, talán screenshotot is, vagy csak koncepttartot. Életbe ki nem fog jönni szerintem az a játék. Igen, mint a Last Guardian. Arról is lesz szó. Ugorjunk, Shenmue 3, nem tudjuk, hogy jön-e ide, ha jön, akkor... Jó, akkor jó. Akkor majd lesz valami. Miért vissza a targoncát? Ez a harmadik, amihez nem tudok hozzászólni, mert nem követem figyelemmel. Azt mondja, hogy az AMD nem fog többet nagy piaci CPU gyártást csinálni. Kamu! Elképzelhetetlen. Fogalmam sincs. Nekem soha nem volt AMD CPU. Nekem csak AMD CPU van, mert vagy 8 év. Pontosan. Megjelni a drága Intel. Így van. Ki van zárva egész egyszerűen? Tehát nem ezért húztak fel gyárak, oké, persze, de mindenféleképpen a konzumer piacra is fognak gyártani. De valaki kommentelő, aki hozzáértőnek tűnt valami olyasmit írt, hogy mert hogy átmennek erre az apus vonalra, és akkor maximum ezért nem? Apu, vesd neked, hozd neked boltból, apu. Ezek az apu egységek is olyanok, hogy ezeket is nyugodtan be lehet rakni azt a gépekbe, tehát. Hát ezek arra vannak számva. Igazából azt el tudom képzelni, hogy egy CPU-GPU kombókat fognak már inkább erőltetni, meg hogy át fog állni mondjuk a tömeggyártás mondjuk 80-20, meg 90-10 az apuk felé, mert az nekik abban van előnyük, azzal tudják megfogni az i5-eseket, meg az i7-et. Minden városból lesz quickie marked. De ettől függetlenül azt, hogy most ők abba hagynák a hagyományos CPU gyártását, azt erősen kétlem. Ők az egyetlen ellenfele igazából az Intelnek, aki az otthoni piacra tud szállni játék processzorokat. Ez az, amikor tájékozatlanak vagyunk, basszus. Hogy... Nem volt egyértelmű az eredeti cikk sem, tehát abból se jött le egyértelmű, hogy mire gondol a szerző. Mert ugye ez a lista úgy született, hogy minden szerző írt valamit. Most kicsit megbuktunk újságíróként, mert utána kellett volna nézni legalább most, hogy veszteséges-e a gyártás, vagy mi a... Veszteséges? Hát akkor még pénztárgép bácsi, nem veszteséges? Az asztali PC-k piaca veszteséges, tehát nem csak az AMD veszteséges. De én ezt félreértelmezik szerintem, sokan nem veszteséges, csak egyre kevesebb asztali PC-t adnak el, ami azt jelenti, hogy nem 10 billiót adnak el, csak 7 milliót, mert a csomóan ugye nem asztali gépet vesznek a gyereknek, hanem tabletet a Facebook masinnak. Ja. Ez egy idő után ez meg fog állni, és office-ba senki nem fog dolgozni tablettel, meg te se fogsz otthon, mit tudom én, programozni iPodon, meg iOS eszközön, tehát... Iszonyatosan így félre fogom vinni a témát, mert belengedtem, aztán... Szexet. Mit? Szexet akarsz most? Mindenki előtt. Általában azzal szoktuk félrevinni a témát. Nem. A tablet meg a gyereknek Facebook masinnak. Hogy volt egy ilyen nagyobb családi rendezvény, ahol rengeteg 8-12 éves, 7-12 éves, és mivel én vagyok a leggyermetegebb felnőtt a családban, ezért rám bízták őket. Itt van a magad fajta. 8 éves gyerekek. És beszélgettem velük arról, hogy szoktak-e videójátékozni. És mindenki videóját kivétel nélkül, de az, hogy dedikált konzol, vagy PA, ugyan már? Tablet, mobiltelefon. Izéval játszottak, Minecraft-tel leginkább. Minecraft-tel szinte mindegyik játszott, még a 9 éves kisleány is ismerte a Minecraft-et, és így mondták, hogy jó, képzeld, és akkor bányáztat ilyen vörös agyagot, vagy milyen, meg te ezzel foglalkozol? Nem ezzel. Fogalmam sincs, mi az, hogy te vörös agyagot bányáztál, bocs. Nem tudom. Ez a tény a Nintendo-val kapcsolatban a kritika meg a félelem egyik alapja, hogy generációk nőnek föl úgy, hogy számukra a videójáték már nem a Mario meg a Game Boy, hanem az iOS és a Candy Crush meg a többi. Ez egy valós veszély egyébként tényleg, és ezért is mondják nagyon sokan azt, hogy a Nintendo-k ennyit kell csinálni, egy Mario Runner játékot kiadni telefonokra. Nyilván nem not the real deal, but szóval lehet, van benne potenciál. Nem éri meg. Nem, az nem történhet. Erre is majd egy kicsit, mert annyit nintendoztunk múlt hónapban, hogy már szégyenünk visszatérni. Pont nem voltam. És pont azért nem voltál. Azért. De majd kicsit visszatérünk rá. Tovább megyek a listán, mert soha nem végzünk. VR szemüvegek bejelen, vagy VR jön a next gen konzolokra. Dehogy nem. Miért ne? Hát a Rift lehet, hogy nem, de hanem látni fogják, hogy ez akarok. Sonynak már kim van a Blu-ray meg HD képes saját házimozi szemüvege. Én most szkeptikus leszek, ez egy testamentum lesz arra, hogy nem gondolkoztak előre, és se Xbox One-ra, se PS4-re nem lesz natív VR támogatás. Technológiailag nem lehet megcsinálni. Nem, csak tippelek. Az Oculus-ek egyébként azt mondták, hogy nem. Tehát a Rift, ők arról azt nyilatkozták, hogy az ő termékük nem menne. Tehát nem alkalmas platformra a PS4 meg az Xbox. Akkor majd csinál a Sony olyat, ami majd megy a sajátjával. Jó, akkor ebben nagyjából... Nem, ebbe se értünk egyet. GTA 5 PC Next Gen, igen. PC az gyakorlatilag biztos, és ha a PC biztos, akkor a Next Gen is biztos. Nem. Dehogy nem, miért mondod azt, hogy nem? Azért, hogy mind... Szabotáljam, így van. Pánkoskodjak egy kicsit. Szabotőr Next Csak Gen. Azért sem. Ezt nagyon hamar meg leszel cáfolva, szerintem. Májusig bezárólag be, legkésőbb az E3-ban bejelentik. De tekintve, hogy így ilyen webáruházas lebukások voltak már vele, legalábbis a PC-ssel lehet, hogy hamarabb lesz. Lehet, hogy májusban már kapható lesz. Könnyen elképzelhető. Ó, ez mi? Azt olvasom, hogy Pai, Phantom Pain. Egyébként. Mit írtam ide fel? Phantom Pain, ami a Metal Gear Solid 5-2, az nem jelenik meg 2014-ben, mint önjelölt Metal Gear szakértő, erre azt mondom, hogy ez igaz. Nem igaz. De miért nem igaz? Jó, oké, akkor hülye vagy. Nem fog kijönni azért, mert a Kojimáik nem fognak két Metal Gear játékot kiadni egy évben. Nem más felett? Nem a könyökeinkről jön. Tulajdonképpen egyet-ketté vágva. Ez az egyik, amiről beszéltünk pár hónapja, vagy talán még Kölnben is beszélgettünk egymás között, hogy ezt fogják csinálni, hogy több pénz, mint ahogy a Hobbit is azért áll három részből, amit az oroszok fönn van a YouTube-on, 84-es szovjet Hobbit feldolgozás, lezavarták 72 percbe, érted ezt neked Peter Jackson. Ne olyan, egy 300 oldalas könyvről beszélünk, tehát... 200-valahány oldal. Na mindegy, tehát akkor is, mint analógia jó, vagy mint a Harry Potter utolsó része, vagy mint a Hunger Games utolsó része, vagy a Twilight utolsó része, semmi nem indokolta, hogy ez két film legyen, mégis két film lett. Hobbitot se indokolta semmi, hogy három, mégis három lett. Ugyanez a kitűnő pénzcsinálási módszer miszerint, ha eladhatsz 3 mozijegyet, akkor miért ne adnál el 3-at ugyanarra a kontentre? Plusz szerintem az még akár logikus is lehet a maga keretein belül, mert tegyük fel mondjuk, hogy ősszel elég kemény szezon lesz, mert azért akkor már beindulgatnak a A kategóriás játékok, az nyugodtan lekésheti 2 hónappal a következő MGS, a Phantom Pain, és akkor februárban jön, az nem egy annyira nagy csúszás, tehát ez nem az, hogy akkor vége van a világnak, mint is ha 2014 végén jelent volna meg, nem kvázi. Februárban jönni, ugye ez tavasszal jön a előzménye, a Ground Zeroes, egy évre rá, mint ahogy a filmeknél is általában egy évre rájön a szükségtelen második rész, csak itt az lesz a különbség, hogy a Ground Zeroes egy kvázi kóstoló lesz. Úgyhogy azt mondom, hogy ez inkább igaz, mint nem igaz. A 7-es az egy kicsit furcsa, ez a 3DS Lite megjelenik idén. Ez nem a 2DS? Nem lesz, mert minek? Már az első 3DS-ről is azt mondták, hogy igazából annyira miniaturizálták, amennyire lehet, mint azt láttuk, inkább XL felé mentek, bevált az is, a 2DS sem megy rosszul, tudtam, nem látom egyszerűen értelmét, hogy miért lenne itt még egy Lite verzió. Objection, Japánban a 2DS nem jelent még meg. Nem jelent még meg a 2DS. A 3DS nem pikelt akkorát, mint a DS. És már túl van a legjobb évén, ha minden igaz. Ugye? Drag itt. Tehát ott van reláció abban, hogy bevezetnek egy olyan modellt, ami nem sokkal különbözik az eredeti 3DS-től, vagy az XL-től, de mégis az új modell miatt plusz eladást tud nyújtani. Én megmondom. Na. Ez a GameSpotot, mint amerikaiakat miért érinti? Hát őket nem érinti, annyiban érintheti, hogy most ők spekulálnak, mert ugye szerintem 9-nél megállt a lista, szóltak valakinek, hogy még egy 10-et dobjunk össze, és akkor ez lett. Szerintem a 3DS az már az életszakaszának abban a részében jár, ahol már új modell nem fog jönni, csak átcsökkentés, én úgy gondolom. Én el tudok képzelni egyébként egy új modellt, elmondom miért, mert az első fajta szerintem akkoriban, ugye, mint ahogy a Nintendo DS-nek is az első része egy ilyen gyerekjáték feeling, tehát jóval kevésbé szexi, mint mondjuk egy PSP vagy a PS Vita. Jött erre az XL, ami jóval szexibb, tehát nagyon szép. Szerintem nekem az XL úgymond design alapján sokkal jobban, sokkal masszívabbnak tűnik, lekerekített élek, kevésbé lötyögős műanyag, nem remeg a felsők. Tehát egy jóval strapabíróbb konstrukciónak tartom, mint az elsőt. Erre jött egy 2DS a kisgyerekeknek, és akkor esetleg most még bedobnak egy olyat, ami akár egy business class számára is vonzó lehet, esetleg ezüstös, fémes borítással, vagy ilyen Vitához hasonló. Business class számára. Oké. A Nintendo-nak ezek a legjobb húzásai, amikor így ilyen kétségbe esetten üvöltve belegéppuskáz a sötétbe. És ilyenkor jönnek elő belőlük a legjobb gépek egyébként. Amikor így terveznek, meg rákészülnek, mint a Wii U-nál, a tragédia. De hát a mostani pánikon Nintendo hozott egy Dynasty Warriors Zeldát, szóval azért érzitek az még a régi kor terméke. A pánik, nem, a pánik mód szerintem csak most indul. A Steve Jobsra mondták mindig, hogy egy ilyen valóságtorzító mezőben él, de egy kicsit a Nintendo-val kapcsolatban is ez van, tehát volt ez a hír pár nappal ezelőtt, amikor ez a meg nem nevezett fejlesztő mesélt tapasztalatairól a Wii U kapcsán, és megemlítette, hogy amikor kérdeztek, hogy akkor a PSN-hez és a Xbox Live-hoz kapcsolatban valami terve a Nintendo-nak, akkor ugye Kyoto-ból visszajött a levél, hogy mi ez a PSN, meg mi ez a live dolog? Tehát ők valószínűleg ott nagyon, abban a buborékban nagyon jól el voltak eddig. De. Gombákkal. Viszont akkor nagyon jó jövő előtt állunk, csak annyira a dolga valakinek, hogy elküld egy 360-at, meg egy PS3-at a Nintendo-nak a főszaliszállására, bekapcsolják, és ez már megtörtént. Rájönnek, hogy... Ez már megtörtént. Ez pont ez volt a cikknek a lényege, hogy valami fejlesztő, vagy valami nem... Tehát nem biztos, hogy mindenki látta ezt, mert mi talán nem híreztük, hogy egy fejlesztő kitállalt azt, hogy hogyan lett bevezetve így a belső berkeken, meg a fejlesztői körökben az, hogy mi lesz a Project Café. Mm-hmm. És akkor ott volt arról ugye szó, hogy például az akkori fejlesztőknek ki lett adva, hogy akkor csináljatok hálózati infrastruktúrát, és akkor láttak ezek a fejlesztők először például Live-ot, meg PSN-t. Mm. De egyébként speciál ez a része tök jó sikerült a Wii U-nak, tehát nem feltétlen kell ez ennek izével. Hát az a Miiverse azért nem sikerült olyan rosszul. Szóval a Miiverse egy egész jó. Jó, én nem tudom, lehet, hogy így van, nekem nincs Wii U-m, és egy darabig még nem is lesz, de de az, hogy az account rendszer az ott az egy tragédia. Tehát az egy elképzelhetetlen katasztrófa. Ez nem inkompetencia, az faszkalapság. Azt így akarták? Azt hittem, hogy az aki arra a döntésre azt mondta, hogy ez így jó, az tényleg egy buborékban élt, ami... De nyilván honnan tudták volna, hogy jó, amikor nem is láttak előtte ilyet? Hát de utána azért már csak megnézték, hogy ez a világba hogy megy. Ha mindegy, lényegtelen, én azt mondom, hogy legalábbis ez fél megoldásokat szült, és a Wii U-val kapcsolatban azért szerintem itt nem érdemes jósolni, mert... Megtettük eleget egyébként. Így van, úgyhogy ugorjunk is tovább a 8-asra. Android konzolok, Android alapú konzolok bukása. Warhawk kiugrott az ablakon. Ez biztos így lesz. Elhoztam az ujját? Nem hoztam az ujját, mert maximum dobókockának használhattuk volna. Ujjáról így egy mondatot, vagy három szót? Három szó? Ez az, amire azt szokták mondani, ugye, hogy röviden jó, hosszabban nem jó. Hogy mondjam, egy tuti dizájnos picike kis kocka, egy elégetni való szörnyűséges kontroller, ami igazából a konzol szekrénynek a dísze, és nagyjából ez az egyetlen funkciója. Játék kevés van rá, az se feltétlen jó, filmet nehezen tud lejátszani, ha le tud játszani, hackelni jó, geekeknek jó, igazából arra, amire azt a 100 000 dollárt össze akarták szedni, arra tökéletes lett volna, abból a x millió dollárból, amit kihoztak, annak szégyenletes, így mondom. Itt egyébként szerintem sokan félreértették, itt azért a jóslatásban nem arról szólt, hogy ezek végképp eltűnnek és megsemmisülnek, hanem az a tömegpiaci penetráció, csúnya szóval, amit vártak tőlük, az nem valósul meg. Még egy picike ezt érintő téma. Ugye, ami az androidos dobozokra nagyon nagy veszélyt jelenthet, az, hogy és kicsit távolabbról kell indítani, hogy az Apple tavaly bevezette a kontroller támogatást az új iOS rendszerbe. Minek? Kérdezhetik az emberek, semmi haszna nincsen, megjelent egy-két kontroller prototípus, leszarja mindenki. Viszont most jöttek a pletykák, amit már többen egyébként régóta mondtunk, hogy meg kell tenni a lépést, hogy valószínű, vagy elképzelhető, hogy a következő Apple TV-ben lesz kontroller támogatás. Illetve nem, hogy kontroller támogatás, hanem megkapja a iOS App Store-t. Ami viszont konkrétan egy az egybe kinyírja az összes androidos telefont, mert ott, vagy androidos konzolt, mert lesz egy 100 dollár alatti pici kis kockád, amin ott van a teljes Apple portfólió, Apple iOS játék portfólió, tökéletes kontroller támogatással. Oké. Az utolsó kettő játékkal kapcsolat, az egyik a Half-Life 3 idei megjelenése, vagy bejelentése talán, Én nem hiszem el, hogy az a játék ne készülne. Nem tudom elképzelni. Az úgy nem maradhat. Tehát az... Miért ne tennék? Simán képzelni. De ami, hogy magyarázzak, hogy mert most bára, váva, Steamre, meg a faszomra, nem, arra nem. Tehát koncentrált, könyörgöm, az egy kőgazdag cég. Igen, tehát, egy kőgazdag cég, amiről állandóan azt lehet olvasni, hogy mindenki azt csinál benne, amit akar. És simán tudom képzelni, hogy van 1000 ember, és kurvára senkit nem érdekel most éppen a Half-Life 3, mert tök izgalmas más projektjeik vannak, ezért nem is lesz Half-Life 3. És volt egy interjú, hogy valamelyik Valve-os vezetővel, aki nem vezető, hanem ilyen magasabb beosztású, hogy nem feltétlenül az a skill a lényeg ott, hogy jó Half-Life 3 pályákat tudja tervezni, tehát ez egy konkrét említve volt. Nyilván én azt gondolom, hogy van valamilyen Half-Life 3 prototípus benne nekik, szerintem az folyamatosan változik, és addig nem lesz Half-Life 3, amíg nem érzik azt, hogy azzal olyan dolgot tudnak mutatni, ami egy kicsit előre mutató, mert a Dota mellett például annyira kicsi biznisz egy pár millió eladásra koncentráló FPS, ami soha nem a multival volt jó. Tehát a Half-Life multiplayer az vicc kategória. Tehát jó, hogy nem, azért mindig a csé, meg ezek a többi mód, ami ráépült, az volt a lényeg. De te játszol, elindítottad a Steam-et úgy, hogy Half-Life 2 multiplayer, játszogattam azzal. Azért az nem egy olyan nagy dolog. Tehát ha ők Half-Life-t akarnak, akkor valószínűleg kicsit többet akarnak, mint amit most egy AAA FPS-től kapnál. Ugye, egy Team Fortress, Counter-Strike... Ezek nem Half-Life multiplayer. Ez, de ebből indult is. Nem, én most nem erről beszélek, hanem a konkrét Half-Life multiplayerről. Én hol voltam 99-ben, amikor ezek úgy Half-Life modként így kiburjánztak. Volt Half-Life. Half-Life 2 multiplayerről beszélünk. Ha a Dota 2-ről beszélünk, akkor sem azt mondod, hogy már a Warcraft milyen volt. Pedig ugye, ha jól tudom, akkor... Igen. Már nem. Jó, de pont ez a lényeg, igen, ez a pontom, hogy a Half-Life multiplayerrel nem játszol. Játszol a Team Fortress-szal, a Dotával, de amint megjelent a Csi Beta, a Csi Alpha 0.7, meg a Beta 0.8, viszlát. Onnantól ezen nem játszott senki Half-Life multiba. Volt még egy-két ember nyilván. De egyébként mi játszottunk. Onnantól mi is csecséztünk. Szerintem azt is számításba kell venni, hogy azért ez úgymond most már a videójáték ipar egyik ilyen szent grálja lett. Szóval olyan iszonyatos az elvárása a játékkal szemben is, meg eleve ismerve a Valve-nek az ilyen... mindig akarunk valami újat vinni a játékba, újat csempészni, újjal előállni, azért a kettő kombója azért eléggé meghatározó lehet abban, hogy azért biztos nyomósokuk van arra, hogy ez még mindig nem jelent meg, és még mindig dolgoznak rajta. Pont ezen gondolkoztam, hogy Half-Life 2 után mekkora nagy teher a Half-Life 3-at megcsinálni, és... Ahogy a Half-Life 1 után is kurva nagy teher volt megcsinálni a Half-Life 2-t. No! Trolling is an art. Nem, vagy a Half-Life 1 az forever, a 2 az... De nem, ha megnézed, egyébként ha mai szemmel visszanézel, a Half-Life 2 egy mai napig jó játszható cucc, sőt az 1 is egy nagyon jó játszható cucc, de az a kemény benne, hogy ami miatt az 1-et archaikusnak érzed, az, hogy a geometria, a látvány, magának a mozgások, a digitalizált dolgok, azok jóval-jóval elmaradottak ahhoz képest, mint ami a mai standard. A 2-be viszont olyan dolgokat látsz, amiket gyakorlatilag ma is, tehát hasonlóan animált ellenfelek, hasonló pályalayoutok, már hogyha ugye first person FPS-ről és story által vezérelt FPS-ről beszélünk, és igazából a háromnál, tehát az 1 és a 2 között már csak a technológiai ugrás az, hogy bejött a fizika, bejöttek a nagyobb terek, bejöttek az ilyen baszott nagy külső részek, meg egyéb ötletek, tehát a 3-ban most milyen technológiai ugrás van, amit ehhez képest meg tudsz valósítani. Max, Oculus. Meg nem utolsó sorban. Oculus. Rájöttek a két játék között, hogy nem kéne erőltetni a first person platformingot, hogyha nem úgy csinálják, mint a Mirror's Edge-be. De egyébként nekem az a nagy tippem, és nagy reményem, hogy a Half-Life 3 az a Portal 3 lesz egyben, mert azt hiszem most nem nagy spoiler, hogy a kettő univerzum az egy és ugyanaz, és össze is fonódnak a történetek aztán. Szerintem kurva jó csavar lenni. Gravity Gun, Portal Gun, ennyi. Nincs más fegyver a játékban. Igen. Nem tudom... Én továbbra is egy... Én azon kevés FPS-ek egyike, vagy talán az egyetlen, aminek érdekfeszítő története van. Ha mondjuk a Bioshockot nem számítod FPS-nek, én... Miért számítanád annak? Hát az jó, a Bioshockot... Jó, az már legalábbis máshonnan indul, tehát más az apukája, mint a Half-Life-nak. Varázslós játék. RPG gyökerei van. Annak RPG gyökerei. System sok gyökerei vannak. Ettől függetlenül a Half-Life 3-ra visszatérve, az tényleg tipikusan az a játék, amelyik totál 50-50 az esély. Tehát teljesen megmagyarázható, hogy bejelentik, és teljesen megérthető, hogyha leszarják nagyon magasról. És az utolsó, 10. ez a The Last Guardian nevezetű. Ha, Zoli kérdezi, mi az ez a... Némileg viccesen. Ez a semmi három kicsit másképpen. Bacskomadár, meg a kisgyerek. A bacskomadár és a kisgyerek kalandja, ami PlayStation 3-ra nem jelent meg, és most már nagyon-nagyon valószínű nem is fog megjelenni, és a pletyka az, hogy PlayStation 4-re bejelentik. Én azt mondom, hogy ha a Sony nem vág be hozzájuk egy Molotov koktélt egy hideg hajnalon, hogy azt mondja, hogy dögöljetek meg, elvertetek. Elvertétek a világ pénzét, és most vége. Ez lehet a pozitívok, vagy ez lehet a negatívok, amiért nem jelenik meg, és a pozitívok is ugyanez, mivel már benne van a világ pénze és a világ ideje, és szinte már presztízs kérdés is, hogy elkészüljön, éppen ezért végig fogják vinni a fejlesztést, és ahogy itt a podcast előtt a Bioshock Infinite-ről beszéltünk, a Bioshock Infinite akkor készült el, amikor leszerződtettek az Epic-től egy keménykezű producert, aki elővette egy kurva nagy korbácsot, és elkezdte őket ütni, és akkor hirtelen rá 7-8 hónapra lett kész Bioshock Infinite. Ez kicsit meg is látszik a játékon, tehát szerintem, hogyha a Sony megteszi ezt a lépést, hogy a nyakukra ültet egy rabszolgahajcsárt, hozzáértő rabszolgahajcsárt, aki befejezteti velük a játékot, akkor megjelenik. ha hagyják a csókát még szöszölni, akkor ez még 2082-ben is egy ilyen kiberágyból fogja a Last Guardian csinálni. De úgy tök mindegy, mert a Penny Arcade képregény 5 évvel ezelőtt megmutatta, vagy a lény fog meghalni, vagy a főszereplő, de te sírni fogsz is, kész. Ja. Ha meg nem érni meg a játék, akkor azért fogsz sírni, tehát a legegyszerűbb az, ha hagymát szeletelsz és elképzeld a Last Guardiannak a egy darab télerét. Nem, én akarom a madár kutyát. Kell! Kérdés az, hogy ezt a területet már nem merítették ki az indie címek az elmúlt pár évben, mert annak idején egy Ikoly, egy Kolosszus ilyen szempontból egyedi volt, csak most már az indie iparban ezek a kicsit művészibb jellegű játékok lehet, hogy kimerítették azt, amiért a Last Guardian ilyen téren kiemelkedő lehetne, nem? Lehet, de ha ugyanezt magasabb, jóval magasabb produkciós értékekkel adod elő, akkor jóval nagyobb közönséget tudsz megszólítani, és szerintem ezek az indie játékok ahhoz a közönséghez még nem jutottak el. Tehát, mint ahogy vannak nagyon klassz kisköltségvetésű filmek, és ezeknek az ellopott ötleteit át lehet csempészni egy szuperprodukcióba jobb esetben, és ott elsüthető sok százmillió dolláros bevétel. Liquidos megfejtette az egésznek a lényegét. Tehát a Last Guardian azért késik, mert a fejlesztők már megcsinálták a toll fizikát, de nem volt játék. Úgyhogy meg kellett várni, míg az indie széna felépül. Most már van annyi ötlet, hogy össze lehet rakni, ma neki álltak fejleszteni, 2 év előtt megvan. Tessék, itt a Conteo most lopják össze a különféle bőgetős indie címekben, amiben rengeteg van egyébként. Tehát ha így egyszer ebből egy feature-t is csinálunk, az indie játékok, aminek a végén úgy fogsz bőgni, mint egy 7 éves kislány. Ez lesz a cím. Ez lesz a cím. Én most kezdtem a To the Moon-t, annak az első fél órája vicces. Ja, a végén meg ott volt törögetni a könnyedet a palmáról. Mint amikor a kutyák így arccal lefele mennek, és így törlik a fejüket a fölött, az én is úgy fogok, hogy így szőnyegben. Van egyébként a középvonal, az a Dead Game Company, akik művésziek, de azért magas produkciós értékű művésziek. Egyébként, hogy öregszik az ember, még művész játék se kell, mert én például a Bioshocknak a végén is majdnem elpityerettem, amikor ugye hát nem tudom, hogy itt el lehet lőni a spoiler, de amikor a... Most fogják megkapni PS Plus-ba. Ha máskor nem, akkor játszunk. De tudod, mire gondolok? Hát persze, hogy tudom, de ahhoz izénak kell lenni. Ahhoz a gyerekednek kell lenni. Hát ez igaz. Hát azért mondom, hogy... Lehet, hogy előttük ezzel, nem? De nem. Faszom, sok. Nem lőttétek el. De előttük. Nem lőttétek el. Előttük kis ipolom. Én se értem, pedig én egy 2 hónapja... De értem, de értem. Nem olyan nagyon. Na mindegy, annyira nem lőttük el. Na, vége a GameSpot szarlistájának. Ilyen, ezt mi is meg tudtuk volna csinálni. Mi is megcsináljuk, ezt csak sokkal durvább jóslásokkal. Mit írtam fel? Mackó elvtárs, mondjon nekem. Ajaj, akkor már nagyon kevés. Tessék, ivata, amit felírtam, kilőttük. Beszéltünk a szó legszorosabb értelmében. Amerikai eladásokat megbeszéltük, hogy most Next Genről nem beszélünk, mert akkor bannolni kell. Oculus Rift. Ja igen, erről mindenképpen beszélünk. A Titanfallról azért nem beszélünk, mert a Titanfallról tervezek írni. A korábbi játékélmények, illetve a frissen megjelent információk alapján. Tehát az... Árnyék, ősz árnyékai, az árnyék őszei. Ezért szerencsésebbek egyébként az angol lapok. Mert ott kíváncsi vagyok, hogy hányan jelentettek meg Killzone Shadowfall címmel írást, pedig egyébként nincs annyira igazuk. Pedig az a Dead Space-es pálya geci szar, már nem azért. De bor, az egy nagyon rossz pálya. Az tehát az a... Nem, az nem, ilyen nem, űrállomásos. Nem, hát az egy olyan szörnyen szerkesztett pálya, mint az Ari legynek a második fele. És mondom, ugyanaz az ilyen konténeres szarakodás, az még van az benne. Az egész játék ilyen tök hullámzó, nem? Teljesen hullámzó. Vannak benne nagyon jó dolgok egyébként. Legalábbis a single player része. Nagyon hullámzó. Bementem a Starbucksba, és kértem egy hosszú kávét. Klasszikus hosszú kávét. Akkor a kurva nagy bögrébe adták. Nem, mert ha nem viszed el, hanem helyben iszod, akkor leszarnak. Ha elviszed, akkor Laci és egy ilyen kis kacsintó smiley-t. Engem borzasztóan meglepett, amikor először voltam. Tehát ezt mindenkinek megcsinálják. Először is, hogy miért kérdezik meg a nevemet, és aztán utána kikiabálták, hogy... Ellenberger a 850 forintos árcédulával kurvára nem állt arányban a kávénak a minősége. De remélem úgy kérted, hogy bementél a Starbucksba, és hogy ne haragudjatok, már egy ilyen grande coffee-t kérek szépen. Megpödörtem a hipster bajuszomat. Félrecsaptam a Back to the Future-es baseball satyakomat bekacsintottam, és miközben az Apple RM fölzúgott, kértem egy... Egy 473 milliliter, az egy fél azas, fél csak unciás. Csak így szabad. Ha a Starbucks hirdetni akar nálunk, akkor legközelebb nagyon megdicsérem, és 850, mi az egy kávéért? A havi utolsó témánk az a félig a Warhawk témája, de azért majd mi is beszólunk. Steam masinériák, a gőzgépek, a CES-en lehetett látni, jól emlékszem, 17 darab modell talán, vagy 21-et. Vagy a kettő között. Vagy a kettő között. Veszéljük ki ezt a témát, mert ebben sok homályos részlet van, úgy érzem. Kezdjél a homályokat. Jó, mik ezek? Hát tudom, hogy mik ezek, de nem tiszta az, hogy hogy működik ez meg, hogy mint lesz ez meg. A homályos célorientált számítógépek. Egyedi összeépítés által, különböző gyártók által gyártva. Által. Igen. A lényeg az az, hogy itt sokan, és igen, én is kicsit meglepődtünk azon, hogy 10-akárhányféle, vagy 20-akárhányféle volt. Még úgy gondoltam, hogy legalábbis specifikáció szinten lesz low, medium, high, tehát valami hasonló, tehát háromféle. Erre meg rengeteg féle fajta van. A különböző gyártók tök különböző konfigurációkat gyártanak. És árban is van $500, ez a legolcsóbb, és van $6000. Igen, amit a csúnya festésű gép, amin rondán kilettem oktat. Igen. Én Lockheed Martinre emlékeztem, de igen. Ez valahogy olyan dolog, nem, hogy van valami referencia, és akkor attól eltérni lefelé-felfelé lehet, és attól függ, hogy éppen milyen gyártó, milyen portfóliójú termékeket gyárt. Az egy gépek erőssége annak a függvényében változik. De tehát konkrétan kapsz egy brandelt PC-t az egész. Nem értem a felépítés mögött, tehát amikor így először meghallottam és így végig gondoltam, akkor azt gondoltam, hogy azt mondjuk vártam, hogy különböző PC-gyártók majd gyártanak ilyet, de azt gondoltam, hogy amit Liquid is mondott, hogy majd lesz egy gyengébb processzorral szerelt, egy közepessel, meg egy erőssel, és akkor minden évben ez fejlődik, és akkor lesz majd 2014 medium, meg lesz 2016 high, és akkor így be lehet lőni, hogy a játék min fut. De hát hogyha már a kezdő kínálat 17 teljesen különböző PC lesz, akkor mi értelme a dolognak? A Pokémon rajongók törhetik a malacperseit, gonna catch em all. Tudjuk egyébként, hogy mi az 500 dolcsisnak a specifikációja, mondjuk ilyen megközelítőleg? Meg tudjátok mondani? Nagyjából 500 dolláros gépnek a hardware. Ne, hát igen, az a semmi különös gaming PC. Celeron 300A, meg Intel, Voodoo 2. Voodoo 2, igen. 64 meg a RAM. Nem, az 500 dollárosok is vállalható gépek, tehát nincs azzal semmi baj. A probléma inkább az, hogy amiről szerintem a kezdetektől fogva beszélünk, hogy igen, kinek. Tehát kinek szól a gőzgép? Ne, kinek, mackó. Hogy jön az ide? Hogy kinekt, az, hogy az Xbox megbukott, és ezentúl a kinekt az csak a Steam masinokon fog futni, és Half-Life 3 csak a kinekten fog menni. Azoknak szól egyébként ez, akik megveszik az Alienware-es notebookokat, meg az ilyen full Uber kategóriás eszközöket. Azok veszik meg, akik kúra sok pénze van, és azok kurva jó gépek, azon futni fog a Battlefield 4. De a $500 Steam machine nem fog futni a Battlefield 4. Hát fog futni. Akkor nem mindegy, hogy valakinek egyébként saját magától szállított gyenge gépen nem fut a Battlefield 4-je, vagy a Steam gyenge gépen egyébként nem fut a Battlefield 4-je? Egyébként a kategórián, tehát a felsorakoztatott modellek jelentős része egyébként azért a közép és a felső kategóriát képviseli. Tehát nem sok alacsony kategóriás Steam gép lesz valószínűleg. Így van, azokból van a kevesebb, de továbbra is. Tehát én azt hittem, hogy az mögötte a koncepció, hogy tegyük a PC-t a TV mellé, aki így nem szeret PC-t építeni, meg nem ért hozzá, stb. Úgymond egyfajta garantált konfiguráció, tessék, ezen tudsz játszani, ezen a Steam könyvtárnak a jelentős része jó sebességgel, jó minőségi beállítások mellett megy. És azt oda teszed, és mivel ráültetünk a Linuxra egy mindenki által átlátható felületet, amit könnyű használni, ez megy a TV-n, és egy gombnyomás, és indul a játék, és nincs vele szarakodás, mint egy PC-s játékkal. Egyébként egy PC-s játékkal sincs már szarakodás. Dehogy nem, le kell varezolni. Jó, hogy van $500, de miért van több ezer? Aki több ezer dollárosba gondolkodik, az... Az vagy hogy megcsinálja magának. Az megcsinálja, érted, az összeszereli meg, az egy más közönség. Szóval nem tudom, ilyen nagyon hullámzó, mert az előző decemberben még azt mondtuk, hogy jaj, több van benne, mint ami látszik. Most meg úgy tűnik, hogy kevesebb van benne. Transformer, more than meets the eye. Egyébként én a szoftverét... Ez jó poén volt, de senki nem vette, basszát. Mi volt még egyszer? Hogy több van benne, mint látszik, more than meets the eye. Igen. Milyen Transformers. Amúgy, amikor először... Mindegy, menjünk tovább, majd kommentelők, akik értették, azok jelentkezzenek az nálam. Az a film, amiben a Megan Fox van. Megan Fox. Amikor először le lehetett tölteni a SteamOS-nek a beta változatát, én azt kipróbáltam. Na hát azt free le lehetett szippantani az internet bugyraiból. Letorrenteztem igen konkrétan, de hát ott is terjesztették. Én azt kipróbáltam, megnéztem, és már a bétában is látszott, hogy maga a felület, illetve maga a környezet, az egy nagyon végtelenül leegyszerűsített, olyan, mint egy ilyen multimédiás központ konkrétan, de tényleg nem lehet benne eltévedni. Az jónak tűnt, persze elő lehet varázsolni ott is magát a Linuxos saját, meg a felületet, meg minden, de összesövőve a szoftver szerintem jó lesz. Aztán, hogy most a hardware az kinek mennyi, hogyan, maximum elmondhatják magukra azt az emberek, hogy hú, hát nekem egyedi festésű, eredeti SteamOS-es gépen van, és kész. Na, egyébként a hardware portfólióból egy dolog maradt ki, ami megoldaná az összes problémát, egy $50 HDMI-be dugható picike kis mini PC, amire azt mondjátok, hogy gyerekek, itt van, bedugjátok, és streamelitek a PC-tekről az utcokat. Ugyanis ugye közben a Valve az bétáztatja az in-home streaminget. Mm-hmm. Ezt ismerősöm, még pont most gyűjtöttek össze $1,200,000 egy ilyen kis HDMI dongle-re. Ja. Úgyhogy lesz, csak... Ettől függetlenül egyébként maga, és most tényleg picit ilyen Conteo terület az egész, chemtrail. Igazából a trükk az egészben az, hogy ez se a Valve-nak, se a gyártóknak nem kerül semmibe. Konkrétan a gyártó az összerakta ugyanazt a PC-t, amit összerakna másképp, csak bebrandingeli egy Steam OS, vagy Steam machine jelzéssel, Valve meg konkrétan semmit nem csinál. Ő azt mondta, hogy gyerekek, ti csinálhatok Steam gépet. De nem, ők fejlesztenek egy kontrollert. Meg az OS-t. Fejlesztenek egy kontrollert. És mi van, hogyha nem veszik? Hát az nem egy konzolfejlesztésnek a költsége. Valószínűleg ebben az is benne van, ugye, hogy kijelentette azt, hogy elfogjuk, nagyon függetlenül akarnak a Windows-os operációs rendszerektől. Ez volt az egyik fő forrás, hogy ők mindent át akarnak vinni olyan formában, hogy az Linuxon is futtatható legyen. Erre szerintem ez egy pont kapóra jön. Én egyébként közel biztos vagyok benne, hogy a Valve, mint ahogy minden mást is, most a saját Steam masinját bétáztatja a többi gyártóval. Uh-huh. Megnézik, hogy melyik az a forma, ár és teljesítmény, amit vesznek a vásárlók. Most nem akarom, hogy előjöjjön belőlem, ha nem tudom mi, de az viszont... A lényege az, amit mondani akarnék, hogy ezzel a saját brandedet viszont sérted. Tehát, hogyha előtte, ha így próbálsz bevezetni egy márkát a piacra, hogy az csapódik le belőle, hogy ez most egy ilyen 80 féle termék, meg csalódtunk benne, meg stb. És ezt azért teszed, hogy beta tesztesd a piacot, úgymond a saját leendő termékednek. Nem tudom, hogy ez mennyire okos hozzáállás. Senki. Nem volt még ilyen. És azt mondom, hogy nem véletlenül. Valószínűleg a háttérhatalom van ez mögött is, ezért mondom. Major Nelson, akiről tudjuk, hogy Maze. Igen. Azon a poénon sírtam, szóval köszönöm. Nem multisút, vagy ki csinált azt a képregényt, azon sírtam a rögéstől azon a poénon. Van-e még valami más témánk, mert én kifogytam, a többi az már tényleg ilyen next gen valami. Ja, tényleg, a PS Now. Így van. Ugye kiderült az, hogy mit akar kezdeni a Gaikai-jal a Sony. És mit akar kezdeni? Kedves volt. Mit tudok? Faszant, hogy a Xboxos vagyok. Ja, Warhawk-nak a csomagtartójába egy darab Xbox-on alapul. Volt. Lapult egészen. Mert az ékéstem fél órát, igen. Hát értem, jól van. Nem volt egyszerű megtalálni itt a kerületben a Warhawk autóját. Warhawk beadta a derekát. Hova? Na jó, Bill Gates ördögi masinájának. Az már nem Bill Gates. De mindenért a Bill Gates a felelős. Már ő is a sokáig. Na, majd a és van egy Xbox van a szerkesztőségben, a Warhawk által. Ez egy jó dolog, jó. Mert most a két Xbox-on a játékokkal, amivel rendelkezünk, a nyitó kínálat két erőssége a... Forza. Nem. A Peggle 2, ami nem, ami nyitó, nyitó kínálat ablak. Illetve a másik még jobb játék az, a Max and tököm tudja mi valami. Max and tököm tudja. A Magic Marker akárminek a Magic Marker 3D. Jelenleg az a két játékunk van rá. De lesz még több is. Majd a Dead Risingot majd egyszer elkérem. Hát ha megveszed magadnak. Na. Jó. J.J. Abrams befejezte az epizód 7-nek a szkriptjét. Ez hír. Azt nem hoztuk le hírbe. Pedig kedvem lett volna lehozni a hírbe, hogy elbasztott köcsög. Egy mondat, PS-nál baromi jónak tűnik. Tehát én azt mondom, hogy ez az irány, tessék efelé menni. Az, hogyha nekik ez beválik, és azt mondják, hogy oké, gyerekek, akkor a PS5 az nem lesz, hanem a Bravia TV-kbe beépítve fogjátok streamelni, az kicsit fájdalmas lesz, de ki tudja, majd a vásárlóközönség eldönti. Nem, azt, én pontosan ezt akartam mondani, hogyha ez mint technológiailag és üzletileg működőképesnek bizonyul, és mind a kettő, ez a PS Now, akkor ez utolsó konzol generáció. Én kicsit cinikusan megjegyeztem, hogy most aminek tapsolunk, az ugye egy olyan szolgáltatás, amiben megveszed a szoftveret, nem a tiéd, nem tudod cserélgetni, bármikor lelőhetik, mert ugye felhőbe van, és kicsit hasonlított a kezdeti Xbox One tervekhez. Ennyi volt a januári Gamer 365 podcast, hölgyeim és uraim. Februárban visszajövünk, akkor már lesznek érdemi játék megjelenések is, úgyhogy azokról is fogunk beszélni. Addig is mindenki játszon sokat!